Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 30th March 2021 from cchits.net. Today's show features Propest by Rousing Numbers. Myšlenka zla se tírá, cestu k sobě uzavírá, bojím se projít tmou propastí hlubokou. Chceš mi říct to však, nemusíš tam někde v sobě, tam stejně nebudeme. Co myslíš, že se stane, pokud neposlechneš prázdné, prázdné slova ve větách, které slýchá z temnotách. Nemusíš se ani hnout, nesnaž se uniknout, zkus zapomenout, už nikdy na kolenou. Neřešíš, proč neuhneme, spolu stejně nebudeme. Ten strach tu zůstane, když sám nepostoupíš, žádné ztráty nestřebáš, dí se sám ukolébáš, nepokouší se užnout, všem dalším se vyhnout, s nikým se nestřetnout, s nikým se nestřetnout. That was Propest by Rousing Numbers. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2021-0330. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.